NOS-journaal. In Oostenrijk zijn 5 Nederlandse voetbalfans opgepakt wegens mishandeling. Na de wedstrijd van PSV tegen Sturm Graz sloegen ze volgens de politie een Oostenrijkse man in elkaar. Slachtoffer ligt ernstig gewond in het ziekenhuis en er is aangifte gedaan. De opslag van CO2 onder de Noordzee via pijpleidingen vanuit de Rotterdamse haven mag doorgaan. Milieuorganisatie MOB had bezwaar aangetekend tegen het plan van grote bedrijven als Shell. Maar volgens de Raad van State valt de uitstoot van stikstof die daarbij vrijkomt mee. Voor het eerst sinds Rusland de graandeal opzegde heeft een containerschip de haven van de Oekraïnse stad Odessa verlaten. Volgens de Oekraïnse regering maakt het schip gebruik van een tijdelijke doorgang voor schepen die van en naar havens gaan die door Rusland worden geblokkeerd. En Rusland-correspondent Eva Hartog moet het land binnen 6 dagen verlaten. Hartog schrijft in de Groene Amsterdammer dat ze was afgereisd naar een strafkolonie buiten Moskou om een rechtszaak tegen oppositiepoliticus Navalny te volgen. 2 dagen later kreeg ze van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken te horen dat haar visum niet wordt verlengd. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een ongeluk bij Zaltbommel veroorzaakt vertraging in beide richtingen op de A2. Allereerst vanuit Den Bosch richting Utrecht. Er is 1 rijstrook dicht. Reken op 6 kilometer file vanaf knooppunt Empel met 20 minuten extra reistijd. De andere kant op, dus vanuit Utrecht naar Den Bosch, is de vertraging een stuk langer. Tussen Geldermalsen en Zaltbommel namelijk 8 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Gorkum en Waalwijk over de A15, A27 en A59. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Het was een van de grote verkiezingsbeloftes van de Britse premier Rishi Sunak. De migranten die in boten proberen het Verenigd Koninkrijk te bereiken, zou hij een halt toe gaan roepen. Maar dat is natuurlijk niet eenvoudig. En intussen heeft de Europese Commissie ook al weinig zin om Sunak bij zijn plannen te helpen. Zo blijkt uit gelekte documenten. Straks Hieke Jippus over die kwestie. Intussen strijdt het Britse voetbalteam in Sydney in de halve finale van het WK tegen de Australische vrouwen. En het is heel spannend. We gaan de laatste 17 minuten in. Ook daarover praten we u bij. Maar we beginnen bij de nasleep van de staatsgreep in Niger. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Nadat het leger in Niger eind juli de macht greep, klonk direct harde taal vanuit de rest van de regio. ECOWAS, dat is het samenwerkingsverband van West-Afrikaanse landen, aangevoerd door Nigeria. Dat samenwerkingsverband dreigde met militair ingrijpen als die president in Niger niet in ere hersteld zou worden. Maar het leger gaf geen krimp en een door ECOWAS gesteld ultimatum verstreek zonder gevolgen. En intussen dreigt nu ook het Russische huurlingenleger Wagner zich in de strijd te mengen. En dus is de vraag, hoe verder in Niger? En die vraag stel ik aan West-Afrika-correspondent Joost Basmeijer. Welkom, Joost. Hallo. Joost, ondanks al die toch vrij dreigende taal lijken de militairen in Niger zich nauwelijks bedreigd te voelen door dat samenwerkingsverband ECOWAS. Gisteren kondigden ze zelfs aan dat ze de president van Niger, die ze dus hebben afgezet, willen vervolgen. Wat weten we om te beginnen over het lot van die president van Niger? Ja, die wordt vastgehouden in zijn huis, wel met zijn familie. Zijn familie die zegt wel dat hij er slecht aan toe is. Zijn dochter die zit in het buitenland en die zegt dat dat huis heel vaak zonder stroom zit, stromend water zit. Dat het dus een beetje best wel erbarmelijke omstandigheden zijn. Er zijn ook wel zorgen over de gezondheid van die president, die nu echt al 3 weken wordt vastgehouden. Ja, en nu zeggen de militairen hem te willen vervolgen voor hoogverraad. Wat maak je daarvan? Ja, dat is echt wel een provocatie. Hij was gewoon de president van Niger, democratisch verkozen in 2021. Dat iemand het dan niet zo doet zoals de militaire machthebbers het dan in dit geval willen, betekent natuurlijk niet dat het hoogverraad is. Dus je moet het echt zien als een provocatie richting ECOWAS en richting het Westen en Frankrijk. Want die dringen juist allemaal bij die junta erop aan om hem vrij te laten, die president Bazoum. Die zeggen van, ja, als je hem vrijlaat, dan kunnen we weer wat makkelijker gaan praten. Ja. Maar als hem iets overkomt, dan zou dat natuurlijk alleen maar korrel op de molen zijn voor de oorlogstaal die, wat je net al zei, die de hele tijd klinkt. Ja, want dat die militairen de president nu willen gaan vervolgen, heeft ECOWAS, dus die West-Afrikaanse politieke club onder voorzitterschap van Nigeria, heeft die daar al op gereageerd? Ja, die hebben het inderdaad al een provocatie genoemd. En die balen hier ook flink van, laten ze wel in hun statements blijken. Want ja, die willen eigenlijk juist om tafel, hè, met die junta. Die willen eigenlijk nog steeds tot een diplomatieke oplossing komen. Dat heeft er ook mee te maken dat ze anders echt militair moeten gaan ingrijpen. En eigenlijk is geen enkel ECOWAS-land heeft daar nou echt heel erg veel zin in. Ja, eerder werd dat ultimatum dus gesteld. Ultimatum aan de militaire top in Niger door ECOWAS. Laten we even luisteren. In the event the authorities' demands are not met within 1 week, take all measures necessary to restore constitutional order in the Republic of Niger. Such measures may include the use of force. Ja, Joost, hoe verklaar jij die aanvankelijk dus zo snelle en harde reactie van ECOWAS op die coup in Niger? Wat zit daarachter? Nou, je zei net al, het voorzitterschap van ECOWAS is nu in handen van Bola Tinubu. Dat is de president van Nigeria. Nigeria is een buurland van Niger. Twee andere buurlanden van Nigeria en van Niger. Mali en, niet van Nigeria, maar Burkina Faso en Mali hebben al staatsgrepen gepleegd de afgelopen tijd. In Guinea is ook een staatsgreep gepleegd in de afgelopen jaren. Dus je ziet dat eigenlijk Nigeria, die Nigeriaanse leider die net is verkozen, dat hij eigenlijk een krachtig statement wilde maken, een krachtige verklaring af wilde geven. En eigenlijk al meteen zei van, binnen een paar dagen, zei van, dit moeten we absoluut niet toelaten hier in West-Afrika. We gaan niet nog meer staatsgreep hebben. Dit is echt de druppel. ECOWAS heeft onder zijn leiding dus daarop ook snel op gereageerd. Ze zijn wel bij elkaar gekomen, dus het is wel overlegd in eerste instantie. Hmm. Alleen je zag dat, dat ze met een heel sanctiepakket kwamen en dat ze eigenlijk al snel zeiden dat ze dit absoluut niet wilden hebben. Maar vervolgens, helemaal aan het eind, zeiden ze ja, en als er dan niet naar ons wordt geluisterd en als we niet met die groente om tafel kunnen, dan gaan we binnen een week militair ingrijpen. We kunnen dan geweld niet uitsluiten. Dat in ultimatum werd gesteld voor 6 augustus. Hè? Maar daar kwam het vooralsnog niet van militair ingrijpen, ondanks dat ultimatum. Morgen gaat ECOWAS zo'n interventie opnieuw bespreken. Dan komen ze bijeen in Ghana. Denk je dat ECOWAS dat die club toch nog militairen gaat sturen? Ja, ze hebben zelf gezegd dat ze die stand-by-macht aan het activeren zijn. Dus dat betekent dat ze eigenlijk die militairen, die moeten dan vanuit een hele hoop verschillende ECOWAS-landen, maar met name waarschijnlijk vanuit Senegal en Nigeria, die grote legers hebben, moeten die dan worden samengesteld? Moeten die militairen dan ook naar één plek worden gebracht? Kijk, je ziet dat het eigenlijk nog steeds dat het militair ingrijpen als een soort van donkere wolk nog boven die discussie hangt. Ze willen eigenlijk, wat ik al zei, liever niet militair ingrijpen. Maar om toch die junta zoveel mogelijk onder druk te zetten, proberen ze toch maar dat steeds als een soort van ultiem, als een soort van zwaard van Damocles boven hun hoofd hangen. Zo van, nou, als jullie niet luisteren, als jullie niet met ons gaan samenwerken, als je die president iets aandoet of misschien zelfs gaat vervolgen en in de gevangenis gaat zetten, dan gaan we militair ingrijpen. Dus dat ligt nog wel op tafel, die optie. Maar intussen is er ook nog het Russische huurlingenleger Wagner, dat al in meerdere Sahel-landen actief is. Wagner-baas Prigozhin zou op Telegram, al vrij snel na de coup, heeft hij daar zijn diensten aangeboden. Denk jij dat Wagner zich zal mengen in dit conflict? Wat zou het Russische belang hier dan zijn? Ja, het zou denk ik niet zozeer een Russisch belang zijn, maar zeker een belang voor Wagner. Dat is niet hetzelfde uiteraard. Nee. Ja, dat is wel een beetje ingewikkeld. Die werken natuurlijk wel veel met elkaar samen. De laatste tijd hebben ze alleen wel iets meer ruzie gehad. Dus het is de vraag in hoeverre Wagner en Rusland nog samen gaan optrekken. Als ze dan ook weer naar een nieuw land zouden gaan, zoals Niger. Dat is nog een beetje lastig om te zeggen. Ook omdat Prigozhin lijkt te doen wat hij wil. Hij heeft inderdaad al zijn diensten aangeboden. En je hebt ook al gezien dat de junta van Niger nu samenwerkt met de junta van Mali en Burkina Faso. En die twee landen, in Mali weten we het zeker, in Burkina Faso vermoeden we het, werken al samen met Wagner. En het schijnt ook dat de junta, een delegatie van de junta in Niger al in Mali is geweest en daar ook al heeft gebeld met Wagner. Dat schijnt te zijn gebeurd. Ja. Dus er zijn wel gesprekken gaande. Aan de andere kant, er zitten nog zo'n 2.500 westerse militairen nu in het land. Dat zijn Duitsers, Italianen, maar met name Fransen en Amerikanen. En dan heb je dus ook nog ECOWAS die mogelijk aan de andere kant van de grens in Nigeria waarschijnlijk een macht aan het bijeensprokkelen is om misschien binnen te vallen. Dus ik denk niet dat het het goede moment is nu voor Wagner om ook zich daarbij aan te sluiten. Ja. Om daar ook mee te gaan vechten. Maar als het Westen, als Frankrijk, net als in die andere buurlanden, uit het land wordt gezet, dan heb je best wel kans dat ze dat Wagner in het gat gaat springen, dat de Fransen bijvoorbeeld achterlaten. Maar dan, Joost, al met al grote vraag, kan het zo verder voor Niger? Ik bedoel, zelfs als er in Niger steun is voor de militairen, kan dat militaire bewind daar dan stand houden als grote buur Nigeria en de rest van de regio zich dus zo tegen het land keren? Ja, dat is een goede vraag. Dat is nog te bezien eigenlijk. Dat moeten we de komende tijd gaan zien. Ik denk dat veel Nigerezen denken van wel. Ik denk dat ook de junta denkt van wel. Alleen is het wel ingewikkeld, want dat land ligt veel meer landinwaarts eigenlijk dan bijvoorbeeld Burkina Faso en Mali. Daar zijn dus ook staatsgrepen geweest, die hebben ook sancties gekregen. Maar daar zitten die militaire machthebbers nog steeds stevig in het zadel. Dus in Niger is het net wel wat anders. Die hebben bijvoorbeeld toegang tot de zee nodig om te kunnen handelen. Maar de zee die ligt aan de andere kant van Benin en Nigeria. En dat zijn er net twee ECOWAS-landen die sancties hebben ingesteld. En vervolgens zie je ook dat die grenzen nog dicht zijn, dat er niet gehandeld wordt. Nigeria heeft zelfs de stroomtoevoer afgesloten, waardoor nog maar 30% van de stroom het doet in Niger, Niger. Dus dat is best wel ingewikkeld. Het is de vraag of dat op lange termijn houdbaar is. En ik denk ook dat dat zie je nu ook wel, dat ECOWAS heel erg probeert om zo lang mogelijk te rekken en zo lang mogelijk probeert tot een diplomatieke oplossing te komen. Zodat er misschien op een gegeven moment een momentum komt om met elkaar om tafel te gaan en een soort van oplossing tot een oplossing te komen. Dankjewel. Over de nasleep van de staatsgreep in Niger was dat correspondent Joost Basmeijer. Ja, en wij gaan, voordat we naar het Verenigd Koninkrijk gaan, toch eerst even naar die Engelse vrouwen. Kort naar Sydney, daar is Andy Houtkamp. Hoe staat het ervoor tegen de Australische dames? Nou, dit is op een hele andere manier ontzettend spannend. Want het staat 2-1 voor de Engelsen. Maar zojuist een enorme kans voor de grote dame van het Australisch voetbal. Sam Kerr, die al een doelpunt heeft gemaakt in deze wedstrijd. Het enige Australische doelpunt. Zojuist een enorm grote kans om de gelijkmaker binnen te tikken in de 86e minuut. Maar dat lukte net niet. Maar Australië is wel met een slotoffensief bezig. De wedstrijd duurt nog een minuut of 5. Het staat 2-1 voor Engeland. Zij lijken dus in de finale uit te gaan komen tegen Spanje. Maar met de nadruk op lijken, want het slotoffensief van Australië is daar. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Stop the boats. Het was een van de 5 campagnebeloften van de Britse premier Rishi Sunak. Eerder sloot Sunak deals met andere landen om te voorkomen dat ze in een bootje naar het Verenigd Koninkrijk zouden stappen. Maar nu wil hij mensen die toch de oversteek wagen terug kunnen sturen naar het Europese vasteland. Maar een deal daarover met de Europese Unie, die lijkt er niet in te zitten. Zo blijkt althans uit vertrouwelijke documenten die gisteren gelekt zijn. De gast bij ons is kenner van het Verenigd Koninkrijk en oud-correspondent Hieke Jippes. Welkom, Hieke. Dank je. Ja, Hieke, eerst even om een idee te krijgen van de omvang van dit migratievraagstuk voor Sunak. Hoeveel migranten komen er bij benadering aan over zee daar in Groot-Brittannië? De laatste cijfers die daarover bekend zijn, die gaan van maart 2022 tot maart 2023. En die hebben het over 91.000 mensen. En dat is een stijging van 33% met het jaar daarvoor. Dat is aanzienlijk. Massaal, ja. En nou hebben we het natuurlijk in Nederland over een asielcrisis, zo heet die. Hoe groot is de nood in het Verenigd Koninkrijk als het gaat om het opvangen van asielzoekers? Het probleem in het Verenigd Koninkrijk is dat zo'n aanwas van asielzoekers de autoriteiten totaal boven het hoofd groeit. Er is een giga-wachtlijst. Ik geloof iets van 171.000 verzoeken die nog in de wacht liggen. En die eigenlijk binnen maximaal een half jaar waar een beslissing over zou moeten zijn. Dat gebeurt niet. Zolang hebben de Britse autoriteiten de plicht om asielzoekers te huisvesten. Dat leidt tot allerlei spanningen met mensen die geconfronteerd worden met opeens grote groepen vreemdelingen in een hotel in hun buurt of in een andere opvang. En voor een gedeelte om electorale redenen past het de minister van Binnenlandse Zaken, Suella Braverman, ook om de omvang van het probleem nog een beetje aan te wakkeren. Want, wat doet ze dan? Zij gebruikt een terminologie die waarover al enorme kritiek is geweest van met name mensenrechtenadvocaten, maar ook van een verkenningscommissie binnen de VN. Die zeggen dat de manier waarop de Britten dit aanpakken niet de manier is waarop dat zou moeten gebeuren, want mensen alleen maar verder in de gordijnen jaagt. Hmm. En dat mensen dus niet moeten worden gezien als indringers en overlast. Maar als mensen die beschermd moeten worden voor zolang als niet is aangetoond dat hun aanvraag niet deugt. Ja, nou sloot eerder dit jaar de Britse premier Sunak een grote deal met Frankrijk. Ze betalen de Fransen, ik geloof, bijna 500 miljoen pond of zoiets. Die er vervolgens voor moet zorgen, de Fransen dus, dat bootjes niet vertrekken naar het Verenigd Koninkrijk. Werkt die deal dan niet als je naar die recente migratiecijfers kijkt? Nee, die werkt helemaal niet. De beroepscriminelen worden steeds slimmer. Er zijn gruwelijke verhalen van de kampen in Duinkerken en Calais, waar mensen keurig in de rij wachten tot zij ook €25.000 mogen betalen om over te steken op enig moment. Een deal tussen de Engelse grensbewaking en de Franse, die loopt al een tijd, een aantal jaren, ook onder vorige premiers, waarbij de Fransen door de Britten betaald krijgen om actiever te zijn in het tegenhouden van mensen voordat ze ook maar in het kanaal terechtkomen. Nou, dat werkt niet. Die bedragen, die vergoeding worden steeds groter. Er is nu inderdaad 500 miljoen betaald, waardoor de Fransen iets meer, dit is Britse perspectief, iets meer hun best doen om de Britten ter wille te zijn. Maar het houdt zeker niet alle bootjes tegen. En het erge is, er komen niet alleen steeds meer mensen, maar er komen ook steeds kleinere bootjes, minder bootjes, met gemiddeld meer mensen aan boord. En afgelopen, dat leidt tot rampen. Ja, afgelopen zaterdag zijn er nog 6 mensen verdronken in het kanaal. Desondanks zondag zijn er alweer 200 illegaal overgestoken. Hmm. En nou zou Sunak, de Britse premier, dus ook een poging hebben gedaan om naast deze overeenkomst met Frankrijk die er al was, een deal te sluiten met de Europese Unie, met de Europese Commissie. Zo berichten althans Engelse kranten gisteren. Wat wil het Verenigd Koninkrijk nou precies van de Europese Unie? Wat was dat voor deal? Eigenlijk, dit was groot nieuws in Groot-Brittannië, omdat dus bleek dat een Britse premier post-Brexit toch probeert een deal met de EU te sluiten hierover. Die deal is ter sprake geweest op de Europese top in Reykjavik in mei jongstleden, waar alle leden van de Europese Unie met elkaar bespraken hoe ze nu toch de vluchtelingenproblematiek en met name de illegale problematiek zouden moeten aanpakken. Dat is een deal die daar werd voorgesteld, is niet doorgegaan, omdat met name Hongarije en Polen dwars zijn gaan liggen inmiddels tegen een systeem waarbij de landen van de Europese Unie onderling een minimum aantal vluchtelingen voor hun rekening zouden nemen of anders een boete zouden krijgen als ze dat niet deden. Dus er valt op dit moment ook eigenlijk helemaal niets te onderhandelen. Maar wat Sunak heel graag wilde en waarvan Van der Leyen toen in Reykjavik zei, commissievoorzitter. Als je het voor elkaar krijgt. Die wilde een deal waarbij de Britse grensautoriteiten beter konden samenwerken met Frontex, de Europese grensautoriteiten. Nou, hij heeft daarover gesproken met de chef-staf van von der Leyen. En dat was het grote nieuws van gisteren. Die zou gezegd hebben, geen sprake van. Dat blijkt uit Britse notulen in zaken. Een woordvoerder van de EU zegt, wij ontkennen dat hij dat gezegd heeft. Mm. Maar het is ook helemaal niet aan de orde, want we krijgen het zelf op dit moment niet eens voor elkaar. Dus de Europese Commissie zou hebben gezegd tegen de Britten, adieu paraplu, wij gaan niet meewerken aan zo'n soort overeenkomst. Ja. En is duidelijk waarom de Europese Commissie daar geen oren naar heeft? Nou, ik denk, er is natuurlijk altijd weer vanuit Brits perspectief is de verdenking natuurlijk altijd, moet je goed luisteren, zij moesten zo nodig uit Europa. We gaan hen nou geen speciale gunsten toestaan. Het is alles of niks en we hebben ze lang genoeg gewaarschuwd. Aan de andere kant, iedereen erkent wel dat dit zo'n gemeenschappelijk Europees probleem is. Dat het uit ander perspectief ook niet onlogisch zou zijn als de Britten daarbij ook betrokken worden. Ja, en de Europese Unie sluit natuurlijk zelf allerlei deals, bijvoorbeeld met Tunesië recent. He, daar was von der Leyen bij. Ja. Beginnen de Britten daar nog over? Nou, we weten natuurlijk niet precies wat Sunak heeft gezegd, maar die hebben natuurlijk inmiddels hun eigen systeem gesloten. De omstreden deal met Rwanda, die nog steeds hangt op een, een fiat van de hoogste Britse rechter. Ja, want laten we die nog even eruit lichten. Hè? Als we spreken over wat heeft Sunak dan nog voor mogelijkheden als hij dus het aantal migranten over zee wil beperken en de commissie hem daarbij kennelijk niet van zins is te helpen. Een van de mogelijkheden die de Britten dan zien is dat ze tegen migranten zeggen dat ze hun aanvraag mogen afwachten in Rwanda. Moeten afwachten in Rwanda. Waarom wordt daar nu een stokje, of daar is een stokje door voorgestoken, hè? Omdat dat in strijd zou zijn met het Mensenrechtenverdrag. Hoe zit dat? Ja, met het Europese Mensenrechtenverdrag, waar Engeland een van de grondleggers van is. Dus schande, schande, zeggen mensen die het hier niet mee eens zijn. Vorig jaar in juni zou de eerste vlucht naar Rwanda vertrekken. Dat is werkelijk op het allerlaatste nippertje is dat vliegtuig aan de grond gebleven, omdat advocaten erin slaagden om een kort geding aan te spannen tegen de staat hierover. Toen heeft de rechter in tweede instantie, vergelijkbaar met het Hof hier, die hebben gezegd, nee, is inderdaad in strijd met de Europese conventie. Toen is de staat opnieuw in beroep gegaan en nu moet het Supreme Court in december bepalen of dat inderdaad in strijd is met de Europese Conventie voor de Mensenrechten of niet. Hmm. Het spannende daarin is dat als de rechter zegt het mag niet, dat er dan een grote vleugel in de Tory-partij is die zegt, in dat geval moeten we dan maar uit die conventie stappen. Hmm, maar dat is nogal wat, want de Britten zijn een van de grondleggers van dat verdrag. Exact. Zeggen de tegenstanders van deze stap, die zeggen dan wordt Groot-Brittannië internationaal de risée op het gebied van mensenrechten. Hmm. En dan hik ik even terug naar dat mislukken van die deal met de Europese Unie, of Europese Commissie, en daarmee dus van zijn belofte om het aantal bootmigranten terug te brengen, want daar wijzen de cijfers vooralsnog niet op. Hoe schadelijk is dat politiek gezien voor Sunak? Hij heeft het al niet makkelijk. Nee, op alle punten die hij heeft genoemd heeft hij tot nu toe niet echt succes gehad. Behalve met het probleem Noord-Ierland. Dat is door een extra toevoeging aan het protocol nu eindelijk min of meer opgelost. Maar het heetste hangijzer voor de bevolking van Groot-Brittannië is op dit moment de kosten van levensonderhoud. Hij heeft beloofd dat hij de inflatie zal terugbrengen aan het eind van het jaar. Ook dat de kleine bootjes aan het eind van dit jaar opgelost zouden zijn. Gebeurt allemaal niet, want dat zijn in feite allemaal dingen die buiten zijn macht liggen. En hij is de figuur naar die gelooft dat je met heel hard werken alles kunt bereiken, dat het beloond zal worden. Daar ziet het voorlopig niet naar uit. Nee. En volgend jaar verkiezingen? Ja, dat wilde ik vragen. Hè. Als we vaststellen dat eigenlijk van die verkiezingsbeloftes van Sunak vooralsnog weinig terechtgekomen is, even afgezien van het protocol wat je noemde, de eerste kwestie. Wat betekent dat dan voor zijn positie richting die verkiezingen? Nou ja, het betekent wat voor de positie van de conservatieve partij, die nu al een hele tijd 20 punten achter ligt in de peilingen op Labour. Labour hoeft alleen maar te zeggen, de conservatieven zijn de afgelopen 13 jaar aan de macht geweest en die hebben er op alle terreinen een totale puinhoop van gemaakt. Dus stem op ons. Of dat in de praktijk ook zo met zoveel verschil zal gebeuren, is maar heel erg de vraag. Maar traditioneel is het zo dat de conservatieve partij altijd in het laatste jaar voor de verkiezingen in de begroting zegt, we zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij de belastingen enigszins kunnen verlagen. De vraag is heel groot of dat in dit geval zal kunnen. En het ziet er dus, ja, de gang naar een de corridor naar een verkiezingsoverwinning wordt er steeds nauwer en nauwer. Ja. Maar goed, profiteert Labour nou echt van het feit dat het met die beloftes van Sunak niet opschiet? Juist ook als het om deze migratiekwestie gaat? Nou, juist om wat betreft dit overleg in Reykjavik en het vervolgens dat overleg in Brussel niet echt. Want wat Labour voortdurend zegt, nee, Brexit is natuurlijk Brexit en daar houden we ons ook aan, maar we willen een genormaliseerde betrekking met Brussel. Dus wij gaan meteen in overleg met Brussel en aan alle kanten proberen waar we tot redelijke oplossingen kunnen komen. Nou, dat argument is nu, als je hier naar kijkt, ondergraven. Je bedoelt te zeggen, Labour zal. De vraag is, zou Labour meer bij de Europese Commissie voor elkaar krijgen als het om dit onderdeel migratie gaat dan Sunak? Dat is inderdaad zeer de vraag. Ze moeten er ook heel voorzichtig mee zijn om dat te benadrukken. Want inderdaad, Brexit is Brexit nog steeds bij een meerderheid van de bevolking. En die willen niet dat Labour onderhands Brexit gaat ondermijnen. Ook niet als dat althans in de visie van Sunak zou kunnen leiden tot een terugdringen van de migratie dus. Exact. Opmerkelijk. Dankjewel, Hieke Jippes, voor jouw duiding bij deze toch weer ingewikkelde kwestie. En ja, we gaan naar een heel spannende kwestie. Namelijk naar Andy Houtkamp. Verslag doend van de halve finale van het WK voetbal voor vrouwen tussen Australië en Engeland. Andy, is er al een ontknoping? Ja, die spanning is al een tijdje weg hoor. Want in de 86e minuut maakte Engeland 3-1 via Russo. En dat betekent eigenlijk het einde van de wedstrijd voor Australië. Want Australië is in rouw gedompeld. De wedstrijd is al een tijdje afgelopen. Mm. En Sarina Wiegman, de Nederlandse coach van Engeland, gaat dus aanstaande zondag om 12 uur Nederlandse tijd in Sydney de finale spelen tegen Spanje. En dat is heel knap. Want ze is 4 jaar geleden in de finale uitgeschakeld of verloren van de Verenigde Staten. Vorig jaar werd ze met Engeland Europees kampioen. En nu dus in de finale van de WK. Australië rouwt. Engeland viert feest. Want wint met 3-1 van Australië. De Lionesses, hè, Hieke, heten ze. Ja. Football is coming home, Sophie. Ja, ze hebben gezegevierd. Hartelijk dank. Andy Houtkamp was dat. En u hoorde in het staartje nog even Hieke Jippes. Zometeen krijgt u na Ster en Nieuws Jurgen van den Berg met Villa VDB. Wij zijn er morgen weer om 13:30. Heel graag. Tot dan. NPO Radio 1. Het ging er zo hard aan toe. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Afschuwelijk voor de nabestaanden, maar ook voor de gegijzelden. Die dachten echt dat ze doodgingen. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen. Over bepalende momenten in onze geschiedenis. Deze week de gewelddadige Molukse acties in de jaren 70. De gijzelingsactie bracht in Assen veel schrik teweeg. Mede doordat er vaak uit het provinciehuis werd geschoten. Ooggetuigen, de laatste Molukse gijzeling. Human, met de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is final sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis.